Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Павел Костюкевич. План Бабарозы. Сямейная сага. Раздзел 7. Шлюб Бабагруні і дзядзюлі. Адзінай рэччу, якая бянтэжыла Бабарозу ў яе новым габрэйскім зяцю, было ягонае імя Юлій. «Што за Юля такі?» Усё ніяк не магла даўмецца Бабароза. Яна ў думках гартала старонкі ўлюбёнай кнігі, але адказу не знаходзіла. «Ну, Юлій, старажытнае мужчынскае імя!» Аднойчы не вытрымала Бабагруня. Як Юлій Цэзар, рымскі імператор. І гэта быў канец. Рымлянін? Бабароза падазрона ўскінула і так высока намаляванае брыво, адзінага рымляніна, якога яна добра ведала, прычым з нядобрага боку, быў Понцій Пілат. Згэтуль нібыта чорная котка прабегла між ёю і дзядзюлем. Дарма, што наяўных правінаў у дзядзюлі вялася процьма, аднак Бабароза пачала падазраваць зяця ў грахах іншага парадку. Грахах, як на дробнага гедоніста дзядзюлю, надта непадумных, грахах смяротных. Дзядзюля больш не быў адурманеным кайфунчыкам, ахвяраю наканаваных абставінаў, вызначала Бабароза. А наадварот, самім іх аўтарам, творцам жахаў, вахлаком, злыдухам, люцыпарам, трупажэрам з пекла родам. Мядовы месяц сцешэй скончыўся. Дзядзюля толькі-толькі прыступіўся да практыкі ў пракуратуры ў якасці судовага выканаўцы, але Бабароза ўжо пляла грушы на вярбе пра сотні нявінных душаў, якія той нібыта паспеў там загубіць. Маўляў, у сваёй пракуратуры пракуратар Юлій укрыжоўваў людзей, планаваў масавыя знішчэнні, наўмысна падвышаў артыкул крымінальнага кодэксу, дамушнікам шыў рабаванне, рабаўнікам забойствы, забойцам шпіянаж на карысць Амерыкі. Дзядзюля, дамарослы грэхаводнік, дэманізаваўся ў вачавіткі, не дапамагала нават прыналежнасць дзядзюлі да іншай рэлігіі, у якой няма месца пеклу і нячысціку. Бабароза атакавала найбліжэйшага служку Вельзівула паўсюдна, дома, па тэлефоне, пры суседзях. Калі Бабароза бачыла дзядзюлю за кухонным сталом, дык мусіла сыкнуць. «Ну, што, з ног грахі збілі, забойца?» А да бурэння дзядзюля падскокваў, а Бабароза працягвала згінаць зяця ў казіны рог. «А, грахі сядзець не даюць, крывасмок!» Для судовага практыканта дзядзюлі на зямлі быў практычна зладжаны страшны суд. Не вытрываўшы кпінаў цешчы, дзядзюля нават адмовіўся ад кар'еры пракурора, перавёўся ў адвакацкую калегію на пасаду грамадскага абаронцы. Моду на судзілішчы Бабароза схапіла ад свайго мужа дзед Васілія, які быў выпушчаны з турмы па амністыі 1954-га. Пасля 5 гадоў адседкі дзед Васілій прыдбаў такую зэкаўскую завядзёнку. Перад уваходнымі дзвярыма, проста на кілімок, ён паверху ахайна слаў беласнежную анучу. І цяпер госці, якія хадзілі да дзеда Васілія на лодачную, стаялі перад дылемай – наступіць на анучу ці пераступіць яе. З аднаго боку, здаецца, яе тут і паклалі, каб госці выціралі ногі, і пераступаць яе было прынамсі нявыхавана. З іншага, людзям рабілася шкада і, самае галоўнае, сорамна псаваць яе беласнежнасць. Пасля ж сыходу гасцей дзед Васілій адчыняў дзверы і ўсяляк тую анучу абглядаў сваім адным адзіным вокам. Калі на ёй заставаліся сляды, дык з нейкай такой асалодаю ён цягнуў. Паскудзіш, сука. Калі ж слядоў не было, бо анучу пераступілі, дык дзед Васілій з не меншую усцешанасцю выгукаў: «Грэбуеш, сука!» Чарговы раз, пачуўшы гісторыю пра дзед Васілія і яго выбрык, я запытаўся ў мамы, у чым цымус і дзе тут было выйсце, як можна было пазбегнуць дзед Васілівага здзеку. Мама здзіўлена ўскінула брыво і адказала: «Ігар, сынок, а хто табе сказаў, што ў жыцці заўсёды ёсць выйсце?» Нягледзячы на тое, што зяць юрыст ледзьве не зрабіўся пракурорам, дзед Васілій, былы зэк, дзядзюлю любіў, бо зяць адзіны, хто акрамя жонкі і дзяцей, не збаяўся адкрыта ўзяць бок дзед Васілія, калі таго абвінавацілі ў калабарацыі з немцамі ў 1949 годзе. Дзед Васілій, будучы муж Бабарозы і будучы нямецкі калабарант, прыехаў у Беларусь з Падмаскоўя. Прыехаў таксама падчас сусветнай вайны, але яшчэ першай, з мясцовасці Гжэль, дзе робяць самахарашмяны ў свеце посуд. Белы, распісаны блакітам. З гэтай мясцовасці паходзяць зацятыя задзіракі і таленавітыя малявальнікі. Дзякуючы апошняй акалічнасці, падчас пагалоўнага прызыву 1915 года дзед Васілія ў першую сусветную на перадавую не запхнулі, узялі ў тыл пісарчуком да правіянскага эшалону, як тады казалі, у мучныя керасіры. Зухаваты, з падкручанымі вусікамі, дзед Васілій ездзіў на тылавым цягніку і, мяркуючы па шматлікіх фота, якія засталіся з таго часу, усю вайну толькі і рабіў, што набіраўся ў штабным вагоне панскага глянцу. Курыў праз эстэцкі бурштынавы муштук пляскатыя папяросы і абкультураваў сваю цягу да боек, фарсуніста баксаваў з іншымі тылавікамі. Штабны цягнік доўгія месяцы стаяў на прыколе пад Менскам ля вялікага сяла Хатава. Аднойчы ў нядзельку параненька дзед Васілій зайшоў у мясцовую царкву, каб памаліцца і заадно прагнаць ваенную нуду. Стоячы на Божай службе, ён моцна захапіўся голасам адной з харыстак, фальцэтам, амаль лямантам, які, здаецца, змятаў на сваім шляху любую перашкоду і паняверку. Усё астатняе, розніца ва ўзросце ды росце, ужо не мелі значэння. Дзед Васілій прычакаў, калі харысткі выйдуць, і гэтак сустрэў сваю будучую жонку, высачэзную Бабарозу. Дзед Васілій, нізенькі, шчупленькі, да сёння дайшлі некаторыя фотапартрэты гэтай нехлямажнай пары. Рэжысура сямейных здымкаў заўсёды нязменная. Дзед Васілій у сваёй фарсуністай форме ці пазней у не менш франтаватым гарнітуры заўсёды сядзіць. Стаіць жа штыкля Бабароза. Мама шэпча на вушка, што калі б дзед Васілій узняўся на ногі, дык асабліва б нічога ў ягоным росце не змянілася. Нягледзячы на захопленасць Бабарозіным голасам, якую дзед Васілій пранёс амаль праз усё жыццё, яму ў Гатава і пазней у Менску было несардэчна, бо морды тут чысцілі значна радзей, чым у Гжэлі ці нават у вайсковым цягніку. Дзед Васілій нагадваў байцоўскага пеўня, якога пасялілі на звычайным птушыным двары. У кавалерыйскіх ботах са шпорамі карузлік пахаджаў па цэнтральнай гатаўскай вуліцы, гатовы не тое, што даць пытля, а і атрымаць годнага адказу. У бялёсых падштоніках пад самыя грудзі, прыдбаных яшчэ ў войску, ён выбягаў на заснежаны падворак. «Праваслаўныя!» — крычаў дзед Васілій з чарнелым сценам хат. «Давайте паб'емся, як братці!» Грукат аканіцаў, якія спехам зачыняліся, быў яму адказам. Тутэйшыя і праваслаўныя браці, і каталіцкія мужчызны, і евангелісцкія дзядзькі шчыра пабойваліся ваяўнічага маскоўца. Але дзед Васілій не здаваўся. Завітваў да гатаўскага заезнага дому і падбухторваў у ім прыхадняў, вандроўных крамароў і хасідскіх кніжнікаў. Аднак і пахаджане не паддаваліся на правакацыі. Урэшце, змораны адмовамі, дзед Васілій кленчыў перад першым лепшым пастаяльцам і на прамілы бог прасіў, каб той за алтынны пляснуў яму па твары. Мужык, апасліва азіраючыся ў пошуках якога падступства, выходзіў з дзед Васіліем у сенцы. Там, сарамліва прыкладваючы кулакі да дзед Васіліевага твару, мужык трохі расціраў касцяшкі па шчацэ. У немай крыўдзе дзед Васілій махаў рукой, маўляў, ад, усё спаскудзіў, і выбягаў зноўку на мароз. Наведнікі заезнага дома глядзелі ў акно і бачылі, як масковец станавіўся на падворку ў класічную паставу ангельскага баксера. Ногі трохі сагнутыя, кулакі перад сабою, крыху трасе галавой, не раўнуючы спружынная цацка. Праз нейкі час дзед Васілій пачынаў заўзята збіваць кулакамі гатаўскае паветра. Раз, два, левай, правай. Ён мяцелі ў пустэчу так доўга, пакуль ягоны пачырванелы твар і шыя не пачыналі істотна кантраставаць з бялёсымі падштонікамі. Калі дзед Васілій уваходзіў у сталы рытм, дык ужо кожны дзясяты ўдар ён наносіў па самім сабе. Кулак па зваротнай траекторыі вяртаўся і пляжыў то ўласны лоб, то пашчынку. Ад сваіх удараў дзед Васілій сам жа энергічна ўхіляўся назад і крычаў нешта зухаватае на прафесійнай гаворцы гжэльскіх малявальнікаў задзірак. Дзед Васілій, сэрца на далоні, так і не прызвычаіўся да адвечна насцярожаных сабе на уме тутэйшых людзей. Яго душа прасілася вонкі на прасцях. Тут жа скрытныя людзі, паводле ягоных словаў, запраўлялі шубу ў трусы. То бок не егла, але рупліва хавалі свае сапраўдныя пачуцці і жаданні. Хто ціха ходзіць, той густа месіць, а ўжо ордэн тых, хто самі ўсё разумеюць, пагатоў быў не для яго, пра што голасна казалі некалькі гучных сварак, рэха якіх праз гады дакацілася да мяне. Дзед Васілій адмаўляўся прымаць правілы тутэйшай гульні ў прыкіднога дурня. Не дзіва, што неабаронены ордэнскай моцай, дзед Васілій дужа пацярпеў ад густога замесу тутэйшай цішыні. Аднойчы яго балбатлівасць і неўтаймаваны нораў давялі да нараў. За другімі немцамі дзед Васілій пайшоў рабіць паштаром, і ў акупаваным Менску трэба было карміць сям'ю. А калі той Менск быў вольны, вось пакажыце мне, пра якія часы можна было б абсалютна дакладна сказаць, што мы працуем не на акупантаў. Мімаходзь рытарычна пытаецца мама, і ў яе голасе я чую крыўду за падмочаную рэпутацыю сям'і. У немцаў з 1941 да 1944 працаваў шмат хто з менчукоў, але пасля вайны пра гэты перыяд усе маўчалі. Нібыта не было тых трох гадоў акупацыі. Калі сустракаліся два былыя саслужыўцы, дык сарамліва адводзячы вочы, моўчкі разыходзіліся ў бакі. Нібыта на гэты тэрмін ніхто нідзе не жыў, нічога не еў, ніяк не апранаўся. Нібы ўсіх папросту замарозілі і запраторылі ў адмысловыя лядоўні. Голас пра тыя часы падавалі хіба падпольшчыкі і партызаны. Крывадушнасці дзед Васілій цярпець не стаў. Ён хацеў давесці, што ніхто нікога ні ў якую лядоўню не клаў, Ён часта казаў, што не ўсе ў часе акупацыі былі змагарамі і мсціўцамі, што партызанаў і падпольшчыкаў партызанкай падполлі не кармілі. За чаркаю на прызьбе аб працы на нямецкай пошце дзед Васілій расказваў адсюль дасюль, апавядаў пра службу на немцаў як пра неад'емную частку свайго пакручастага жыццяпісу. За гэтыя публічныя аповеды ў 1948 яго і ўзялі як фашыстоўскага калабаранта. Беларускага нацыяналіста накінулі ўжо па ходзе справы. Не дапамог нават той факт, што пасля няўдалага замаху на Готберга ён уцёк у лес са сваёй дачкой Бабагруняй і некалькі месяцаў да вызвалення служыў пісарчуком у партызанскім атрадзе. Калі следчы НКВДіст на допыце пацікавіўся ў дзед Васілія, як жа ён, кляты перакрут, дакаціўся да калабарацыі з ворагам, дзед Васілій задзірліва адказаў, што проста хацеў паказаць фрыцам, што славяне ніколі не схіляюцца перад захопнікам. Маўляў, сваёй сумленнай працай на нямецкай пошце ён пнуўся здзівіць і напалохаць акупантаў, прадэманстраваць гарт і сілу духу, пераканаць іх у бессэнсоўнасці іхняй навалы. Адразу пасля агучвання гэтага аргументу дзед Васілій і пазбавіўся аднаго вока. Дык вось, адзіным, хто пасля арышту не адвярнуўся ад дачкі фашыстоўскага падбрэхіча, быў дзядзюля. Тады ён, малады франтавік, усё яшчэ вучыўся на юрфаку ў Маскве. На вакацыях ён не толькі не баяўся прыходзіць да Бабагруні, дачкі ворага народа, што па тых часах межавала з выклікам карным органам, а яшчэ даваў праз Бабагруню дзед Васілію прававыя парады. Тыя парады ў савецкай краіне, ясная рэч, насілі характар хутчэй псіхатэрапеўтычны, чым практычны. Гэтая адданасць і шляхетная пагарда да небяспекі запала ў душу не толькі дзед Васілію, а і Бабагруні. Пасля жаніцьбы, нават убачыўшы здрады з іншымі жанчынамі, Бабагруня толькі з павагі да бясстрашнага дзядзюлі не парвала з ім вокамгненна, як падказвала ёй яе палымянае сэрца. На цэлы доўгі год волялюбка Бабагруня запхнула сваю шубу ў трусы і за колішнюю дзядзюлевую дзёрзкасць і адвагу цярпела ў сваім сэрцы і хаце жыгала. Персей, нестерпна, я не магу больш так жыць, кажа Роні. Хай сабе мужу, але я здраджваю найперш самой сабе, і мне ад гэтага бясконца кепска. Трэба вырашыць тут і цяпер, сёння, ты гэта разумееш? Сценкі і барная стойка, набрынялыя за цэлы дзень сонцам, беззваротна губляюць назапашанае. Белград распускаецца ў цемры. У сутонні твар Ронін робіцца сур'ёзны, нават трохі змрочны. «Ну што, зноў расстацца хочаш?» – пытаю я. «Расстацца ў нас, Роні, не атрымаецца. Ты ж ведаеш сама. Памятаеш, спрабавалі. Увесь другі год нашага знаёмства змагаліся з каханнем». Роні ўздыхае на знак згоды. «Ага, гэтае змаганне сцэментавала нас канчаткова. Як усё было, калі ўжо амаль пачаўся быў другі год нашага любоўя і раявання, мы з Роні нечакана вырашылі разысціся, парваць. Гэта было маленькае мадзярскае мястэчка на Дунаі, ці то Вугоршчына, ці то Славаччына, Кангрэс культур Данубска соната. У наш агульны выходны мы забрылі да дзікіх хмызоў ля ракі. Не пайшлі шпацыраваць па рабочых раёнах. Мястэчка было настолькі малое, што падзелу на цэнтры ўскраіны папросту не заўважалася. Дунай, гэтая паўфантастычная рака, выцякаў, цёк і губляўся на асмужаным даляглядзе, самавіты, самазадаволены, нідзе не пачынаўся, ніяк не сканчаўся. Нямы дакор хапатлівым рухам і мітуслівым планам. Усе нашыя еўрапейскія сустрэчы побач з ім падаліся дробязнымі, няслушнымі, недарэчнымі, а навакольныя велічы спакой толькі адцянялі нашу дуроту. Надта вымаляваліся на дунайскім улонні мурашыныя фігуркі двух дарослых людзей, якія сустракаюцца цішком і выпадкам. Чорт ведама дзе, чорт ведама як. Тулягаў, якія натужліва сіляцца жыць на два жыцці, несамавітых шаленцаў, гатовых ляцець за тысячу кіламетраў дзеля аднаго дотыку. Было нешта ў тым вечары і ў дунайскім ландшафце, што ўвагнала нас з Роні ў беспрасветную роспач і нямогласць. Роні нават адпіхнула мяне, каб я не цалаваў яе больш. А можа, штуршком да раптоўнага разрыву зрабіліся будучыя 4 месяцы расстання? Роні мусіла з'ехаць у Кітай з місіяй Еўрасаюза. Дык вось, ля прыдунайскіх хмызоў мы, прыводзячы прыклады з мінулага, запэўнілі адно аднаго, што наша каханне забароненае, бессэнсоўнае, бесперспектыўнае, і яшчэ там нейкі нядобры прыметнік. На думку ўзлезла ўсё кепскае, што нясе нашым лёсам гэтае знаёмства. Раскіданыя сем'і, дзеці раскіданых сем'яў, слёзы дзяцей раскіданых сем'яў, нязмыўныя віны, сорам, брыдкасць, Садом і Гамора. Мы нават ні разу не прыгатавалі адно аднаму абед. Роспачна шаптала Роні, асабіста я падумаў не пра абед, а як, мусіць, эфектна выглядае яе профіль за стырном аўто, відзежа, якую праз адмысловы характар нашых сустрэч мне ніколі не давялося ўбачыць. У дадатак мы не маглі частаваць адно аднаго тымі слодачнымі катаваннямі, якімі почасту абменьваюцца каханкі. Наш раман мусіў працякаць пры поўнай каардынацыі партнёраў, дзе няма месца дэманстратыўным нетэлефанаванням і надзьмутым губам. Наша «так» заўжды павінна было заставацца «так», а «не» ніколі не магло ператварыцца ў «можа быць». Нават надакучыць адно аднаму мы былі не ў стане. Адно мусілі бясконца таяць ад любасці, не раўнуючы штучны снег па розныя бакі манітора. Я жахнуўся, сапраўды было столькі ўсяго, дробнага і буйнога, вельмі важнага для нас абаіх, чаго мы ў гэтым нашым вандроўным жыцці не маглі дазволіць. Так вось, слова па слове, думка па думцы, мы ўзбіліся на выснову, што трэба задушыць каханне самаруч. «Персей, разважай цвяроза, я прашу цябе, абапірайся на рэальнасць». «Роні, мы падышлі да краю бездані». Ля скалістага берага Дунаю мы, стоячы адно насупраць аднаго, урачыста прысягнуліся, што гэта наша апошняя сустрэча. Пакляліся не званіць, не пісаць, не бачыцца. У той дзень мы нарэшце супалі па фазе. Па прыездзе дадому дамоўленасці трымаліся. Не тэлефанавалі адно аднаму тыднямі, месяцамі. нават не заходзілі ў камп'ютар, каб не было спакусы адчыніць скайп, чат і фейсбук. Гэтыя прафесійныя вынаходніцтвы для сямейнай здрады сцерлі нумары адно аднаго са сваёй і тэлефоннай памяці, якая рацыя доўжыць і моцніць пакуту. Але былі часам вядома і зрывы, раз-пораз адзін з нас дасылаў роспачны крык аб дапамозе. Усе гэтыя смэскі са шматлікімі клічнікамі і словамі кшталту «Love, pain, hurt, never, forever». А раз мы амаль заўжды не супадаем па фазе, дык другі каханак у той момант вытрымліваў характар, знаходзіў у сабе сілы перарваць гэтую гістэрыку адчайным скрайнім намаганнем волі. Напрыклад, у маім выпадку я накідваў на мабільнік падушку, гэтак задушыўшы сардэчныя парыванні Роні. Урэшце адпакутаваліся, цяпер, з рэдча спішучы падкрэслена сяброўскія лісты, мы былі халодныя і ясныя, як студзеньскі ранак. Радкі без ціску і расчуленасці, дзе няма месца двухсэнсоўнасцям, у тых лістах мы стараліся быць ветлымі, прыязнымі, далікатнымі. Дробнымі моўнымі хітрыкамі ўсяляк намагаліся падтрымаць шляхецкую размову і адначасна ўшчэнт вытруціць найменшы подых любасці – цырк на дроце. І што? Урэшце ў нашых адносінах замест кахання неўпрыкметна радзілася і ўстаткавалася іншае тонкае пачуццё – звонкая, як струна спагада, дружба сяброў па няшчасці, далікатнае таварыства, ціхае братэрства былых каханкаў-інвалідаў, згуртаванне пачуццёвых калек. Нібыта асцярожна трымаеш у пальцах статуэтку свайго партнёра, ператворанага ліхой вядзьмаркай любоўю ў крохкую парцаляну. І нарадзіліся лісты трэцяга гатунку, у якіх запал проста як бы растапіўся ў другасных, на першы погляд, няважных словах. Каханне пратачалася ў прарэджанае ліставанне па асобнымі словамі ці нават знакамі прыпынку. Мы неўпрыкмет перанеслі цэнтр цяжкасці на інтанацыі. Паузы казалі больш за словы. Усе гэтыя чуллівыя «трымайся» і шкадоблівыя «як ты», адчайныя пра духі і прасветы маўчання, якія раз-пораз праскоквалі на халодным камп'ютарным полі, ад якіх па ўсім целе магутнай хваляй разлівалася сардэчнае сочыва, затапляючы нутро. Было балюча, балюча, балюча, але пакрысе мы ўрэшце ампутавалі ўсё, што трэба. Наша касамозгая тактыка, здаецца, дала плён. Пачуццё сканала падрыгваючы лапкай. Мы радасна канстатавалі смерць кахання ў выніку замятання яго пад кілім. Усё, капут, канец. Алес, гамон. Як там што, але недзе 8 месяцаў пасля расстання пастанавілі, што мы ў стане ўрэшце сустрэцца ў якасці афіцыйных толькі сяброў. Зноў быў берлінскі культурфэст, на ім мы з Роні, як звычайныя толькі сябры, пайшлі з бельгійскімі партнёрамі выпіць у бар каля Александерпляц у цэнтры ўсходняга Берліна. Пасля бара прагуляліся ўжо ўдваіх, не хаваючыся, як толькі сябры. Потым яшчэ раз выпілі па піве ў тайскай забягалаўцы. Я прапанаваў падняцца да мяне ў гатэльны нумар. У нумары Роні яшчэ раз праніклым голасам спытала: «Як ты, Персей?» Я адказаў, што цяпер лепей я амаль пра яе не думаю і што маё сэрца ўжо не шчэміць, як у першыя пасля расстання тыдні. Роні ўсю дарогу мне падтаквала сваімі вішаньковымі вачыма і высокімі бровамі, падобнымі да спуджаных птушак. Маўляў, так, я не думаю таксама, мяне таксама адпусціла. На радасцях ад таго, што мы цудоўна паразумеліся і ўсё шчасліва мінулася, Роні папрасіла ў мяне сяброўскіх абдымкаў. Абняўшыся, я нягегла тыцнуўся ёй у шыю і пацёрся носам. Пасля ейная толькі сяброўская бузька, маё абсалютна прыяцельскае лашчанне яе спіны, аднекуль з'явіўся сяброўскі язык у маім роце. Ад заўтра ўсё закруцілася па новым коле. Паездкі, сумежныя стэнды, утойванне ад яе мужа і маіх бабуль, сакрэтныя мэйлы. Мультыкультурныя фестывалі з даўжэзнымі амбітнымі назвамі, еўрапейскія ўскраіны з зялёнымі прысадамі, шырачэзныя гатэльныя ложкі. Стуль у нашых стасунках мы зусім занядбалі тэму прызнанняў і тлумачэнняў. Сапраўды, як гэта ні назаві, як ні ігнаруй, усё заканцоўваецца адным. Мы проста сустракаліся, а на наступны дзень планавалі наступны прыезд. Словы былі цяпер зваленыя ў купу ля гатэльнага ложка разам з нашымі майткамі і шкарпэткамі. «Я кахаю цябе, Персей!» Кажа Роні і мружыцца, бо проста за цёмным акном бялградскага бара расцвіў першы начны ліхтар. Але табе сёння трэба вырашаць. Ну што яшчэ? Пытаюся я вачыма. Роні ніяк не ўрымсціцца. Я наважылася. Учора перад ад'ездам я кінула майго мужа, сапраўднага доктара хірургіі Уве Мітэльмана, і планую быць з табой. Кажа Роні, я лыпаю вачыма. Ага? Але ты, Персей, павінны зрабіць для мяне саступку. Роні не дае мне перавесці дых. Адну адненькую саступачку, пераехаць да мяне ў Мюнхен. Ты ж ведаеш, у мяне пасада і двое дзетак. І ўвогуле, якая табе розніца, дзе не мець кліентаў, там ці тут? Я, відаць, пабялеў, бо Роні хутка дадала. Проста я хацела сказаць, не забывайся, у Нямеччыне большы попыт на всякае такое псіхааналітычнае. І калі не ўнукатэрапія, дык класічны Фройд, а? Стоп, стоп, стоп, Роні, жыць разам? У Нямеччыне размаўляць з пацыентамі пра іх нікчэмных бацькоў? Роні, шайзе, гэта адразу тры саступкі. Не, не саступкі, саступішчы. Я ўпершыню зглатваю сліну. Нашто ты гэта заварыла? Нам добра, як ёсць. Можа, пліз, памірыся з мужам, бо разам мы не зможам цешыцца адно адным так, як мы цешымся цяпер. Я стомлена апусціўся на крэсла. Ты ж усё далдоніла, план, той самы план, план на цябе. Ну далі Бог, насамрэч усё было на сваіх месцах, не варта тут нічога варушыць, не след замяняць ніводнай дэталькі ў дасканалай аркестроўцы нашых жыццяў. Мы пасуем адно аднаму дасканала. Роні тут са сваімі адвечнымі кельнеркамі, еўрапейскімі сталіцамі ды іх далікатным сэрвісам, я ж там з беларускімі бабулямі і дзядамі ды іх бясконцымі гісторыямі, але ж адначасна і тыя зарука нашага трывалага шчасця, нашага раявання. Персей, то ж бо... У мяне больш не засталося змогі для раявання, кажа Роні. Не хачу я абсалюту, не хачу карнавалу, абрыдла падвойнае жыццё. Я вырашыла, бо ведаеш, мае ногі робяцца кісельныя, калі я бачу цябе. Кожная нашая сустрэча — гэта завершаная драма з завязкай, развязкай, апагеем і катарсісам. Так моцна радавацца, калі я бачу цябе, і так горка плакаць, калі мы раз'язджаемся, я больш не ў стане. Персей, маё сэрца можа не вытрымаць такой радасці. Чуеш, у яго ліміт на нашыя спатканні. 3 гады шчасця нетто зашмат. Ехаць у Нямеччыну? Абураюся я, дзе мне давядзецца разбірацца. У Беларусі, хай сабе ў бабульчынай хаце, я ведаю кожны рух і чаму людзі паступаюць так, як яны паступаюць. Толькі таму, што пекла зразумелае для цябе, ты не хочаш яго пакідаць? Перапытвае Роні. Ты вылікаваў мяне. Дадае яна і амаль плача. Да цябе, Персей, я задыхалася. Мне здавалася, жыццё закрылася на вызначаных загадзя параметрах, канчаткова завязалася на марскія вузлы, захрасла, зашчоўкнулася на нікеляваныя замочкі. Я лічыла сябе канчаткова знявечаным чалавекам, які мае толькі светлую цяпершчыну і нічога за сабой, бо пакінула в Румыніі ўсё. Сяброў, дзяцінства, мову. Я там ні разочку не была з 89-га. Нават бацькоў я бачыла раз на 2 гады. Яны прыязджалі да мяне ў Мюнхен. Я хацела ўсё перакрэсліць, але нешта ўва мне па дарозе зламалася. І вось, калі ласка, ты і твая ўнука тэрапія мяне выратавалі. Мне лягчэй. Бачыш, я ўжо магу казаць, што я румынка, бачыш, я ўжо маю сякую такую мінуўшчыну. Я нахіляю голаў. Ты, Персей, не дадаеш у свет нічога новага. Усе прыгоды і нявыкруткі з тваіх сямейных гісторыяў без сумневу здараліся мільёны разоў да цябе і да тваіх бабуль. Ты проста расставіў звыклыя рэчы ў прынцыпова прыемным і патрэбным для мяне і такіх, як я, забывак парадку. Ты, Персей, спрытна жанглюеш, чаргуеш розныя болі і адгэтуль не так балюча. І твае гісторыі пра бабуляў і дзядоў самі па сабе казачная краіна мроя з дзіўнымі назовамі, кліматам і ландшафтам. Я цяпер гляджу на свет тваімі вачыма, і ў галечы я бачу багацце, а ў бядзе крыніцу шчасця. Я нават адзін раз пазваніла сваёй старэнькай румынскай бабулі Стэле. І вось па мне, маім жываце, па маім мозгу разлілася чароўная вадкасць, якая затапіла мяне ўсю. Роніны вочы, нібы пустыя басейны з бляклай ружовай кафляй, пакрысе запаўняюцца цёмна-вішнёвай вадкасцю. Ведаеш, Персей, тваё гарачае сочыва гісторыя ўперамяшалася да звання з цестам, з якога я зробленая. Я больш не адчуваю ні мазгоў, ні ўнутраных органаў. Мае беды зварыліся ва мне жыўцом, іх заліла твая духмяная патака. Ні гонару, ні тугі, ні рэўнасці, ні шкадавання няма ўва мне. Усё зліплася, змяшалася ў салодкай мешаніне. Я цяпер, Персей, ромавая баба, набрынялая тваімі хвацкімі аповедамі. Роні, Роні, зразумей, 50 дзён на год разам не так ужо мала. Ты і так са мной, а я мне пасуе. І ўрэшце выпальваю тую формулу, якую даўно надумаў. Не трэба дваіх, каб кахаць. Па нядобрым бляску роненых вішняў бачу, што сказаў залішняга. Яе рука цягнецца да нажа, які прынеслі да сырнай талеркі. Так, Персей, давай шчыра. Стомлена прамаўляе Роні і адкладае нож у бок. Я хачу шлюб па разліку, шлюб па разліку са сваім каханым. Я хачу, каб у мяне ўсё было спарадкавана, каб мяне не размазвала па сценцы падчас расстання, каб ты нікуды не сыходзіў зранку, каб мы не хаваліся як злачынцы па мікрараёнах. Я хачу сваё жыццё з напамаджанымі старушкамі і цябе ў ім. Роні робіць паўзу і глядзіць на мяне. Вочы ўжо густыя-густыя, з бялёсымі абадкамі, як пераваранае вішнёвае сочыва. Яна дадае: «Персей, час узяць сабе жанчыну, сапраўдную жанчыну, з якой ты будзеш жыць па-сапраўднаму ў адной краіне, у адным горадзе, у адным доме, а я гатова гэтай жанчынай стаць». Я моўчкі гляджу на цёплы дождж за цёмна-сінім акном.